Jigla madel kina mayurak u men se magen na khot men aldagan jigla madel yuragingda shayton yashiringan qara menga xiyonat qilayapsan ko'zimga qarab uyalmaysan hatto nafratdaman Sifardım seni dünyalarga sığma Dünyaya sığma Ben senge anıma yomurlu kıldım Yıklanma del Kınanma yürek U beni sevmegen Nakut beni aldagen Yıklanma del Yurak U meni sevmagan Nahot meni aldagan Yaşaysan baxtliman deb Sotarsan sevgini bo'lga Endi seni kim sevadi menday Kim? Senga rahmim keladi Sevardim seni dunyolarga sig'ma Dunyoga sig'ma Men senga nima yomonlik qildim Yig'lanma dil Yurak U meni sevmagan Nahot meni aldagan Yig'lanma dil Qiynanma yurak U meni sevmagan Nahot meni aldagan